Sponsor exclusiv Cereal Com Dolj. Achiziționează, depozitează și comercializează cereale. Cereal Com Dolj. Greul declinat la infinit. Ești la Antena Statelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 20. Jurnalul Statelor. Bună seara și bun găsit la Jurnalul Statelor. Deschidem ediția de la această oră cu cele mai importante știri pe scurt. Procesul de convergență care vizează subvențiile agricole la hectare este obligatoriu, a declarat ministrul agriculturii Daniel Constantin.